то все на макаронах сиділи, а це зарядили горох та горох. Ні, годі з мене такого життя. До 7 колодязів доб'ю, а там баста. Нема дурних. Далі хай сини риють, а нам давай пенсію. Фінський особнячок на березі моря збудую, під вікнами. Синява морська, виноградником займусь, баклажанами, огірочками. На дозвіллі читатиму тобі, жіночко, на веранді курортну газету «За бронзовий загар». Бражиха зосереджено орудує черпаком, але суворо зімкнуті губи їй, мимоволі, стріпуються в усмішці. Не вперше їй чути від чоловіка цю пісню. Ще в Каховці чула. Збудую і більше не буду. І на Інгульці чула. Кину до біса. Кладовщиком або завгаром піду. А після того, як циган знову перекочував сюди, і її потяг, щоб удвох пробуватися до тих легендарних, ніколи не бачених нею, 7 колодязів. Слухаючи чоловіка, вона, однак, про діло не забуває. Забирай, чоловіче, компот та звільняй місце. Обідає брага за одним столом з сестрою та Ліною. Під навісом, де їхні столики, людно. Тут штовхаються, голосно сьорбають, втираються долонями. Всюди Ліна бачить замазучені майки, перетлілі від поту безрукавки, бачить прості трудові обличчя, що лисняться потом, темні від смаги шиї, що їх і сонце вже не бере. Он зголодніло, налягає на обід бульдозерист Закарлюка. Мовчки жадібно тьопають з мисок інші механізатори. Вовкодав, Штанько, Барильченко, Фісунов. Поруч Ліни примостився вусатий Куцевол. І вона зовсім близько бачить руки з товстими короткими пальцями, на яких і нігті пообламовано. Такі ж руки і в Левка Івановича. Вони огрубілі в якихось саднах. Ліну в перші дні все це аж коробило. А тепер їй навіть якось затишно серед цих плечей, облич. Приємно класти свої тонкі притомлені руки поруч їхніх, огрубілих у праці, натруджених на важелях рук. Бо хіба ж не в них, не в оцих руках, думає вона, вся сила і багатство трудової людини, яка добуває ними не тільки свій хліб, а ще й можливість ні перед ким не запобігати, не криводушити. Вони, ці руки у саднах, дають людині право жити без брехні, без підлабузництва, без усього такого. Брага їсть мовчки, серйозно, а біля примружених очей уже променяться зморшки, свідки нелегкого, видно, життя. Скільки живу, все на передовій, бо тут людині найбільша вигода, якось пожартував він, і місце тепленьке, і ніхто на нього не посягає. На будові у нього місце не те, що тепленьке, а просто таке гаряче. В одяг в тіло в'їлася пилюка степова. Майка на широких плечах прикипіла сіллю, потом, мазутом. Тітка Катерина часом аж виправдовується за цю його майку перед дівчатами. Їй же їй, через день перу, а тільки зміну відпрацює, знов така. Всім тут відомо, що під час війни був їхній бригадир підривником в партизанському з'єднанні. Брав участь в героїчних рейдах в північноукраїнських та білоруських лісах. І жінка його, оця тітка Катерина, теж звідти, з Полісся, і теж колишня партизанка. Висьорбавши суп, Легко Іванович береться за друге, за макарони з котлетами, що попались йому геть пересмажені, аж чорні. «Поштурмуємо тепер оцю жужелицю», – каже він і гукає до видачі, «Жінко!»